हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना, तीसरा भाग। फिर 1774 में एक अन्य ब्रिटिश वैज्ञानिक जोजेफ प्रीस्टले ने हवा में एक अन्य गैस को खोजा जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से जलती थी। अगर इस गैस में किसी सुगलती लकड़ी को लाया जाता तो उसमें एकदम आग की लपटें पैदा हो जाती। इस गैस का अंत में नाम ऑक्सीजन पड़ा। अंत में 1775 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक आंतोन लोरेंट लोवासिए ने इन सारे जानकारियों को एकत्रित किया। उसके अनुसार हवा दो गैसों का मिश्रण थी। उसमें 4/5 नाइट्रोजन और 1/5 ऑक्सीजन का था। ऑक्सीजन के कारण ही चीज़ें हवा में जलती थी और उसकी ही वजह से सारे प्राणी, मनुष्य और जानवर जिंदा रहते थे। उसके बाद लवासिया ने एक अहम प्रश्न पर शोध किया। पृथ्वी पर प्राणियों के लगातार सांस लेने और हमेशा आग जलने से ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं हुई और उसका स्थान कार्बन डाइऑक्साइड ने क्यों नहीं लिया? अगर ऐसा होता तो सारे जीवित प्राणी मर जाते और कोई भी वस्तु नहीं जलती। परंतु इसके बावजूद प्राणी सांस लेते रहे, चीज़ें जलती रहीं और साथ साथ हवा में भी काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी बनी रही। ऐसा लगता था जैसे ऑक्सीजन उपयोग होते ही कहीं से उसकी भरपाई हो जाती थी। पर कैसे? इस प्रश्न का शुरुआती जवाब प्रीस्टले के शोध से मिला। 1771 में प्रीस्टले ने डिब्बे में बंद हवा में एक चूहा रखा। कुछ समय बाद चूहे की सांस ने हवा की सारी ऑक्सीजन खत्म कर दी और जो बची उस पर वो जीवित नहीं रह पाया और मर गया। क्या पेड़ भी ऐसे बंद डिब्बे में मर जाएंगे? प्रीस्टले ने आश्चर्य किया। उसने डिब्बे में से मरे चूहे को निकाला, फिर उसमें एक पानी की कटोरी में पुदीने की नन्हा पौधा रखकर उसे डिब्बे में बंद किया। वो नन्हा पौधा नहीं मरा। पौधा बंद डिब्बे में महीनों भली भांति जीवित रहा। उसके अलावा बाद में प्रीस्टले ने उस डिब्बे में जब एक चूहे को छोड़ा तो वो भी बड़े आराम से उछलता कूदता रहा। मज़े की बात यह कि उस डिब्बे में मोमबत्ती भी जलती रही। जो कुछ हुआ वो प्रीस्टले को समझ में नहीं आया क्योंकि तब तक ऑक्सीजन का आविष्कार नहीं हुआ था। परंतु जब लोवासिए ने हवा की प्रकृति पर प्रकाश डाला तब सब कुछ साफ हो गया। जब प्राणी हवा की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो पेड़ उसकी आपूर्ति करते हैं। इसलिए जब तक पृथ्वी पर पेड़ रहेंगे तब तक हवा में ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होगी। उस समय इस घोषणा से वैज्ञानिकों को जरूर कुछ सांत्वना मिली होगी। पर अब परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज हजारों एकड़ घने जंगल रोजाना खेती के लिए कट रहे हैं और लकड़ी की मांग भी बहुत बढ़ रही है।